صدا حضور کی پا لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضور کی پا لذت، بلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی یہ رحمت شفیع امت، نبی یہ رحمت شفیع امت، لگا سینے میں آگ رلائے دن رات تیری الفت، رلائے دن رات تیری الفت، نبی یہ رحمت شفیع امت، رلائے دن رات تیری الفت، نبی یہ رحمت شفیع میں نام پڑھتے وار جاؤ، میں نام پڑھتے وار جاؤ، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤ، میں نام پڑھتے جذبہ دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی یہ رحمت شفیع امت، نبی یہ رحمت شفیع امت، حسین ابن صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی یہ رحمت شفیع امت، نبی یہ رحمت شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی یہ امن شفیع امت نبی قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے دو نفرت قلیل روزی پہ دو قناعت فضول گوئی سے دے دو نفرت درود پڑتا رہوں بکثرت درود پڑھتا رہوں بکثرت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع صدور الحبیب یا مصطفی عطا ہو رزق حاضری کا کر لوں کرے میں آپ کی گلی کا یا مصطفی عطا ہو ایک بار تو بنا لو آقا میں گھر مان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا میں گھر مان دو گھڑی کا عطا ہو، روتا ہوا میں آؤں، داغِ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر روتا ہوا پھر آؤں، جگر دکھاؤں، روتا ہوا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، میں سبز سبز ہوں بہارے، میں سبز سبز کو بدل کی دیکھ لوں بہارے، اب اذن دے دو آقا دعا کا، مولا ہمیں مدینہ دے دے، ہمیں مدینہ مولا ہمیں مدینہ دے دے، ہمیں مدینہ دیوانہ تو بنا دے، مجھ کو تیرے نبی کا مصطفیٰ، گناہ کی عادتیں نکالو یا مصطفیٰ، نکالو نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سلطنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا کر لوں نظارہ کر ہو دور اب بلا کربلا کی سرکار بے کسی کا مظلوم کربلا کی سرکار بے کسی کا کر لوں بچانا فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا یا رب مجھے بنا دے کرے تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا کر لو نظارہ آ کر عطا ہو پھر حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر غرض کیا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا دنیا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر میزاں پہ سب کرے سب کرے آمان تل رہے ہیں رکھ لو برم خدا را رکھ لو برم خدا را رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا یا نظارا آ کر عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حاجیوں نبی پھر نظر میں پھر گئے حجر کے مناظر یا نبی کر لگے گئے جانے والے حج کی اب تیاریاں حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر کس قدر تھا خوش مجھے جب پیش آیا تھا سفر مجھ کو اب کی بار بھی بلوا یہ پھر یا نبی مجھ کو اب کی بار بھی بلوا یہ پھر یا نبی آہ پلے سے نہیں رخت سفر سرور رکھتے سفر سرور نہیں تم بولا لو تم بلانے پر بھوکا دیا نبی تم بولا لو آقا تم بولا لو تم بلانے پر غم کے بعد چار گئے آہ میرے قلب پر غم کے بعد چار گئے آہ میرے قلب پر حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی گنبدِ خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤگا گنبدِ خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤگا کب تک اب تڑپا مجھ کو تم آخر یا نبی کب تک اب تڑپا ہوگے تم مجھ کو آخر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے حج پر جا سکا بہر رضا پہ یا نبی ہو کرم اتار پر بہر رضا پہ یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پہ یا نبی مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا تم نے کعبہ اپنے رخ سے اٹھاتا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا تم نے کعبہ اپنے رخ سے اٹھاتا اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا آنا بلانا سب سے بد کا جلوہ دکھانا اور واسطہ لا واسطہ میرے مرشد میاں کا آقا واسطہ میرے مرشد میاں کا مجھ کو دیوان اپنا بنانا ہم کو دیوانا اپنا بنانا واسطہ میرے مرشد پیا کا آقا واسطہ میرے مرشد پیا کا آقا واسطہ میرے مرشد پیا کا مجھ کو دیوانا اپنا بنانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ اور کو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا خرچے بدکار بھی ہوں تو تیرا سیا کار پی ہوں تو تیرا کام سیا کار پی ہوں تو تیرا کام سیا کار تیرا پہرے آنکھ مدینہ نبھانا پہرے آنکھ مدینہ نبھانا مجھ کو آقا مدینے بلانا سب سے گنبد